laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 6 sierpnia, na zegarach 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Karol Nawrocki wprowadzi się dziś do Pałacu Prezydenckiego. Jakie są oczekiwania i prognozy? Za chwilę w serwisie. Pod presją pracowników londyńska opera kończy współpracę z operą z Izraela. Powodem Strefa Gazy. Przed poznańskim Lechem trzecia runda walki o prestiżową piłkarską Ligę Mistrzów. Policja przygotowana na najazd Serbów. Nowy prezydent i nowe oczekiwania. Po 10:00 Karol Nawrocki złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i obejmie urząd prezydenta. Na większą otwartość na środowisko osób LGBT z jego strony liczy Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii. Andrzej Duda mówił, że przez całą prezydenturę się uczy. Mamy nadzieję, że Karol Nawrocki również wykaże taką otwartość, żeby nauczyć się, jak rozmawiać i jak rozumieć społeczność. Mieszkalnictwo, zdrowie psychiczne i edukacja. W tych obszarach na aktywność nowego prezydenta czeka Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Działacz proponuje też rozwiązanie, które mogłoby ułatwić kontakt młodych z Pałacem Prezydenckim. Powołanie specjalnej osoby w kancelarii prezydenta, która będzie odpowiedzialna za tematy stricte młodzieżowe, żeby to była osoba, która też będzie łączyła prezydenta zarówno z organizacjami pozarządowymi, jak i zwykłymi młodymi ludźmi. Zmiana polityki Pałacu Prezydenckiego wobec Ukrainy oraz konflikt z rządem. Tego można spodziewać się po początku prezydentury Karola Nawrockiego, mówi nam politolog Łukasz Stach. Jego zdaniem już w pierwszych tygodniach nastąpi mocny spór z gabinetem Donalda Tuska. Karol Nawrocki będzie bez wątpienia politykiem bardziej twardszym, bardziej skłonnym do konfrontacji. Z tego też tytułu Donald Tusk musi liczyć się z nowym lokatorem Pałacu Prezydenckiego. I pytanie też, jaka będzie polityka rządu. Czy będzie próba osiągnięcia pewnej kohabitacji, w co ja osobiście wątpię. Czy będziemy mieli raczej dążenie do zwarcia. Pytanie tylko, kto ma jakie karty. Po złożeniu przysięgi Karol Nawrocki z Sejmu uda się do Archikatedry Świętego Jana Chrzciciela. W planach są też uroczystości na Zamku Królewskim, w Pałacu Prezydenckim, na Placu Piłsudskiego. Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą potrwają do 4 października. Wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Resort tłumaczy, że decyzja o przedłużeniu kontroli spowodowana jest utrzymującą się presją migracyjną. Sylwia Białek. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że po uszczelnieniu odcinka podlaskiego presja migracyjna przeniosła się na odcinek nadburzański. Tam, jak mówił, prób nielegalnego przekroczenia granicy jest znacznie więcej, ale są to próby, co pokazuje, że granica jest szczelna, powiedział minister. Od 7 lipca do wczoraj na tych granicach, gdzie wprowadzono tymczasowe kontrole, zatrzymano już łącznie 14 pomocników nielegalnych migrantów. Prawie 200 osobom odmówiono wjazdu. Minister poinformował, że w tym roku przymusowo deportowano z Polski ponad 900 osób. Ponad 4 tysiące deportowano dobrowolnie. W niedzielę podczas odprawy z wojewodami i szefami służb minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński powiedział, że zapora na wschodniej granicy jest szczelna w 98%. Nic więc dziwnego, że służby białoruskie, rosyjskie i nielegalna migracja przenoszą się na inne odcinki. Sylwia Białek, Polskie Radio. Londyńska Opera Królewska zrywa współpracę z operą z Izraela. Koniec projektu nad inscenizacją Toski ogłoszono po presji pracowników, którzy protestują przeciwko bombardowaniu Strefy Gazy. Z Londynu Adam Dąbrowski. Z Londynu do Tel Awiwu trafić miały rekwizyty i kostiumy, ale nie trafią, bo zaprotestowało niemal 200 ludzi zatrudnionych w Royal Opera House. Od aktorów, przez muzyków, po pracowników administracji w liście do dyrekcji domagają się, by londyńska opera nie wspierała, tu cytat, instytucji, które legitymizują i ekonomicznie wspierają państwo zaangażowane w masowe zabijanie cywili. List to nie pierwszy taki gest. Niedawno dyskusję na Wyspach wywołała demonstracja aktora, który podczas owacji po jednym ze spektakli wyciągnął palestyńską flagę. Zdaniem autorów listu był to akt odwagi. Zdaniem kierownictwa opery akt niestosowny podczas owacji na zakończenie wieczoru. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Policyjna operacja Belgrad w Wielkopolsce. Poznański Lech zmierzy się wieczorem z Trzwaną Zvezdą w trzeciej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. To mecz podwyższonego ryzyka. Do Poznania ma przyjechać ponad 1000 serbskich kibiców, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Biorąc pod uwagę analizę ryzyka i to, że kibice z Serbii wielokrotnie na wyjazdowych meczach dopuszczali się naruszenia porządku i bezpieczeństwa, dlatego też będziemy monitorować trasy przejazdu kibiców serbskich, będziemy pilotować także autobusy, którymi oni będą się przemieszczać. Stadion przy Bułgarskiej ma być wypełniony do ostatniego miejsca. Pojedynek ma oglądać 40 tysięcy kibiców. Jakie szanse ma Kolejusz? O tym już w sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, kolego, jakie szanse ma Kolejusz? Norbert Michalak i sport. Nie ma co ukrywać. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań. Najbardziej utytułowany serbski klub piłkarski w historii, Crvena Zvezda Belgrad, będzie wieczorem rywalem Mistrzów Polski w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mimo to odważną deklarację na konferencji prasowej złożył piłkarz Lecha Leo Bengtsson. Przed nami wielki mecz, ważny mecz i po to jesteś piłkarzem, żeby w takich meczach brać udział. Nie możemy się już go doczekać, to tylko cieszę, że możemy brać udział w takich meczach. No a jeżeli chodzi o cel, no to może być jeden, tylko i wyłącznie zwycięstwo. Mnie zadowoli. No właśnie, zwycięstwo, odważna deklaracja. Zobaczymy początek o 20.30, rewanż za tydzień we wtorek. Jeśli Lechowi uda się przejść Czerwoną Gwiazdę z Belgradu, to w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zagra z Dynamem Kijów lub cypryjskim Pafos. Trudne zadanie czeka również kolarze podczas kolarskiego Tour de Pologne. Trzeci etap rozpocznie się i zakończy w Wałbrzychu. Pod względem przewyższenia 3465 metrów będzie to najbardziej wymagający etap w wyścigu. Na prawie 160-kilometrowej trasie jest tylko jedna lotna premia w Walimiu oraz aż 7 górskich po 3 na przełęczy Walimskiej i Niedźwiedzicy oraz jedna we wsi Rzeczka. W żółtej koszulce lidera jedzie Francuz Paul Lapeyra. Start o 12.15. Na koniec jeszcze smutna wiadomość. Nie żyje legenda niemieckiej piłki Frank Mill, były piłkarz reprezentacji Niemiec, z którą w 1990 roku zdobył Mistrzostwo Świata. Podczas kariery klubowej grał m.in. w Borussii Dortmund, Borussii Mönchengladbach, zespole czy Fortunie Düsseldorf. Miał 67 lat. A jeśli chodzi o pogodę, to dziś pochmurno i no, dość chłodno, jak na sierpniowe warunki, bo od kilkunastu stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 23 to maksymalnie na południowym wschodzie kraju. Upały jeszcze wrócą, ale dziś, jak mówiłem, pochmurno i deszczowo, także zwłaszcza na północy i wschodzie przelotne opady deszczu oraz burze. Jest 8:07. Zapraszamy do Trójki. O nietypowych nagrodach dla sportowców dziś rozmawiamy między innymi 22 i 7 trójek. Samochody wydaje mi się, że nie są typowymi nagrodami dla sportowców, a mi się jako maratończykowi udało wygrać dwa maratony. Po pierwsze w Warszawie w 1989 roku dostałem malucha, gdzie paliwa było tylko tyle, żeby dojechać do stacji benzynowej. W 1991 roku w Lipsku wygrałem Forda, wartego 16 tysięcy marek, wtedy jeszcze nie było euro. Właściciele salonu, z którego pochodził ten Ford, zaproponowali mi 12 tysięcy marek zaraz po zejściu z podium. Nie zgodziłem się, za 20 minut podeszli drugi raz, zaproponowali 15 tysięcy marek, na które z chęcią się zgodziłem. Strategia negocjacyjna, to też się oczywiście w sporcie liczy. Ale nie tylko sport dziś w porannej audycji, także owce i inne naturalne kosiarki. Uważam, że z dokoszenia trawnika najlepsze są gęsi. Mam parę gęsi, gąsior się nazywa Azorek, gąska jest gąska. I oprócz tego, że szyżą, trawnik również pilnują, nie wszyscy mogą wejść, bo to są zwierzęta terytorialne i również bronią posesji. Dogęgam do furtki w 5 sekund. A ty? We'll be right back. disappears, life disappears, and you sit on your backside for 25 years, and you hedge your bets, and twist, and bust, and try, and fail, and work on an album, and build a jail, and lock yourself away from the one thing. What do you need? Speak up. I mean, do you even know how to spell it? Well, I'll spell it here. Yeah. O miłości w Trójce. Jest 8:13. Rozmowa polityczna w Trójce. Państwa i moim gościem jest Tomasz Trela z Lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzień zaprzysiężenia nowego prezydenta. Czego można się spodziewać w Sejmie i czego można się spodziewać przed Sejmem? No poza paraliżem komunikacyjnym, czego jesteśmy świadkami? Myślę, że można spodziewać się przeżycia tych planowanych uroczystości. Jest Zgromadzenie Narodowe o godzinie 10:00. Później są kolejne aktywności związane z przejęciem urzędu przez pana Karola Nawrockiego. Niemalże dzień jak każdy inny. Tyle. Jakie słowa powinny dziś paść w Sejmie i na Zamku Królewskim? Trzy przemówienia ma zaplanowane prezydent elekt. Czy słowa takie, że Karol Nawrocki zamierza być prezydentem wszystkich Polaków? Liczy pan, że takie słowa mogą paść dzisiaj? Nie spodziewam się takich słów, dlatego że pan Karol Nawrocki nie będzie prezydentem wszystkich Polaków i bardzo skutecznie o tym mówi każdego dnia. Mówią to jego współpracownicy. Mam wrażenie, że Karol Nawrocki od pierwszego dnia prezydentury będzie chciał być szefem sztabu partii Jarosława Kaczyńskiego i rozpoczynać kampanię w wyborach do parlamentu. Obym się mylił i obym się pozytywnie zaskoczył, ale dzisiaj dobór kadry, dobór współpracowników i postawa współpracowników pokazuje, tak, od dzisiaj ruszamy z kampanią wyborczą i szefem sztabu jest Karol Nawrocki. Bo z jednej strony w kancelarii prezydenta, w nowej kancelarii prezydenta rzeczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej współpracownicy z Instytutu Pamięci Narodowej. Tak, natomiast te najważniejsze funkcje polityczne obejmują ludzie z legitymacją Prawa i Sprawiedliwości. Słyszę nawet, że niektórzy tej legitymacji nie chcą się wyzbyć. No to pokazuje jedno, że będzie tam robiona polityka, kampania wyborcza i będzie miało to mało wspólnego z wykonywaniem funkcji prezydenta. Ja dzisiaj z takim dużą estymą wspominam prezydenturę Aleksandra Kwaśniewskiego, który był prezydentem i rząd był prawicowy, i był prezydentem i rząd był lewicowy. I potrafił wznosić się ponad podziały polityczne. Jak trzeba było skarcić, to karcił. Jak trzeba było pochwalić, to chwalił. I mógł prezentować swoje poglądy, piastować swój urząd, mimo tego, że wszyscy wiedzieli, jakie ma korzenie i z jakiego ugrupowania się wywodzi. Ale myślę, że do takiego stylu prezydentury, do której przyzwyczaił nas Aleksander Kwaśniewski, no to wszystkim późniejszym prezydentom było bardzo, bardzo daleko. A człowiek, który tak naprawdę jest trochę człowiekiem znikąd, aczkolwiek wygrał wybory, ja tego nie kwestionuję, czy zdobył najwięcej głosów, bo nie wiem, jaki ten werdykt jest ostatecznie w tej ilości. Natomiast czego się po nim możemy spodziewać, to myślę, że też nie za dużo wiemy. Po pierwszych ruchach prezydent partyjny, a nie prezydent, który działa ponad podziałami i działa na rzecz wszystkich obywateli naszego kraju. Pan tęskni za prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, a tu pojawiają się głosy, że koalicja rządząca zatęskni jeszcze za Andrzejem Dudą. Nie, to nie wiem, kto tak mówi, ale ja za Andrzejem Dudą tęskni na pewno nie będę. Natomiast ja bardzo konsekwentnie, zresztą też u Państwa w wielu programach w radiu mówiłem, że my powinniśmy z wielką determinacją zarzucać biurko prezydenta i powinniśmy robić to w przypadku Andrzeja Dudy i teraz będziemy to robić w przypadku Karola Nawrockiego i bardzo głośno mówić o tym, co zostało podpisane, a co nie zostało podpisane, bo rząd jest od tego, żeby rządzić, parlament jest od tego, żeby zatwierdzać decyzje rządu, a prezydent od tego jest, żeby te decyzje sankcjonować. Natomiast jeżeli prezydent nie chce sankcjonować dobrych decyzji, to warto, żeby obywatele się o tym dowiedzieli. Myślę, że gdybyśmy skutecznie to robili bardzo konsekwentnie od 2013 roku po 15 października. Od 2023, bo już pan tutaj zawędrował tak do 13, tak. Przepraszam. Natomiast gdybyśmy to robili bardzo konsekwentnie, to myślę, że werdykt 1 czerwca mógłby być inny. Na razie to prezydent elekt zapowiada, że zarzuci Sejm swoimi pomysłami. Czekam i wczoraj też o tym mówiłem, powiem to dzisiaj również w rozmowie z panią. Czekam na ten projekt ustaw, dlatego że my mamy taki styl pracy w tej kadencji parlamentu, że rozpatrujemy projekty zgłoszone przez opozycję i nad nimi pracujemy. Jestem bardzo ciekawy, bo jak słyszę, że mamy wrócić do projektu pisowskiego CPK, to chciałbym, żeby pan prezydent wraz ze swoimi współpracownikami wytłumaczył, ile to będzie kosztować, jakie są źródła finansowania. Tak samo jak w każdym innym projekcie ustawy, bo mam wrażenie, że Karol Nawrocki cały czas jest w kampanii wyborczej i jest kandydatem na urząd prezydenta, bo tak sobie tutaj lekką ręką mówi, tu tyle miliardów, i to niech pan Karol Nawrocki pokaże te miliardy, skąd te miliardy wziąć, komu zabrać, kogo przesunąć. Będziemy bardzo wnikliwie to analizować, będziemy bardzo wnikliwie odpytywać przedstawicieli kancelarii prezydenta i na taką pracę jesteśmy gotowi. No właśnie, bo prezydent elekt zamierza wrócić do projektu CPK, tego szprychowego, który, jak wykazała koalicja rządząca, wykazał rząd, jest nierealny finansowo. Ja rozumiem, że pan prezydent wie, jak ten projekt zrealizować. Rozumiem, że ma na to pieniądze i chcę to pokazać. I jeżeli to będzie dobrze uzasadnione, dobrze przedstawione, będziemy o tym rozmawiać. Natomiast jeżeli kancelaria prezydenta uważa i myśli, że na wiecu zostanie machnięty w ręku prezydenta projekt ustawy i kilkaset osób powie tak, mamy ustawę i przyjdzie z tym do Sejmu i powie macie to przyjąć, no to nie znamy te numery, panie Karolu, bo żeby realizować swoje postulaty, będąc prezydentem, to trzeba mieć większość w parlamencie, bo to parlament decyduje o tym, jaka ustawa jest przyjmowana. Trzeba szanować każdy projekt ustawy, natomiast nie być niewolnikiem polityki, którą sobie wymyślił Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki. I tutaj trzeba być w tym bardzo precyzyjnym i bardzo konsekwentnym. Panie pośle, koalicja rządząca jaką taktykę przygotowuje właśnie na tę podróż po Polsce, na tę inicjatywę ustawodawczą prezydenta nowego? My robimy konsekwentnie swoje. Każdego dnia są przedstawiane nowe propozycje, nowe projekty. Na każdym posiedzeniu Sejmu o tych projektach decydujemy i w naszej taktyce nic się zmieniać nie będzie. Nikt nie będzie robił jakichś dziwnych ruchów, dlatego że pan Nawrocki pojedzie w 3 czy 4 miejsca. Tak chce robić, to jest jego prawo, może to robić. Natomiast jeszcze raz podkreślę, czas kampanii wyborczej się skończył. Od prezydenta oczekuje się też realizacji pewnych zamierzeń związanych z reprezentacją naszego kraju. To jest podejmowanie głów innych państw. Zobaczymy, jak Karol Nawrocki w tę prezydenturę wejdzie. Ja zbyt mało wiem o tym człowieku, żeby twierdzić, że on będzie robił to samo, co Andrzej Duda, lepiej niż Andrzej Duda, gorzej niż Andrzej Duda, chociaż muszę powiedzieć, że Andrzej Duda postawił poprzeczkę bardzo nisko, więc przeskoczyć te wygibasy Andrzeja Dudy będzie wyjątkowo łatwo, ale czy Karol Nawrocki podoła, czy się nie przewróci, czas pokaże. No, prezydent Andrzej Duda ma nadzieję, że Karol Nawrocki będzie kontynuował jego drogę, szedł tą samą drogą, co prezydent Duda. No, mam nadzieję, że nie będzie kontynuował w rozrzucaniu na prawo i lewo odznaczeń państwowych. Mam nadzieję, że nie będzie kontynuacji w ułaskawieniu takich trochę politycznych zbirów spod ciemnej gwiazdy wywodzących się z prawicy. Mam nadzieję, że nie będzie wetował dobrych ustaw, więc oby nie był naśladowcą w tych najgorszych rzeczach, bo pan prezydent Duda marnie zaczął swoją kadencję, marnie sprawował swój urząd, a to, co zrobił na samym końcu, to ułaskawienie Bąkiewicza, te ordery, gdzie listy chyba ludzi, które miały dostać odznaczenia, przychodziły z Nowogrodzkiej i po prostu nie nadążali produkować tych odznaczeń, to jest naprawdę bardzo słabe. No, ktoś, kto pracował w kancelarii prezydenta, nawet pełniąc jakąś funkcję, odchodząc z tej kancelarii, zasługuje na odznaczenie państwowe. Przecież on wypełniał swój urząd. On za to miał płacone pieniądze przez podatnika. Mi się to w ogóle nie podoba, bo to nie ma nic wspólnego z powagą funkcji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. A jest pan sobie w stanie wyobrazić taki obszar, na którym rząd i prezydent się porozumieją? No poza bezpieczeństwem, bo to jest włączone rzeczywiście poza spór polityczny. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że prezydent Nawrocki, jeszcze prezydent elekt, będzie podpisywał ustawy, no bo jeżeli będziemy mieli ustawę, która zwiększa nakłady na ochronę zdrowia, jeżeli będziemy mieli ustawę o większych pieniądzach na mieszkalnictwo, jeżeli będziemy mieli ustawy gospodarcze, no to nie wyobrażam sobie, żeby Karol Nawrocki powiedział, nie podpiszę, bo to rząd mi się nie podoba, bo premier Tusk mi się nie podoba, albo źle na mnie patrzył, albo się nie uśmiechnął. No to tego sobie nie wyobrażam. Natomiast jeżeli ktokolwiek myśli, że to będzie jakaś wielka przyjaźń między Pałacem Prezydenckim, Sejmem, a większością parlamentarną, a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, no to polityka to nie jest miłość, tylko to jest realizacja swoich celów na rzecz obywateli. I pytanie, czy będziemy mieli te cele wspólne. My będziemy robić swoją robotę, mamy do tego mandat, prezydent ma też mandat, natomiast no, musimy też rozgraniczać rzeczy, które są w Konstytucji. Do czego uprawniony jest prezydent, do czego uprawniony jest Sejm, do czego uprawniony jest rząd i myślę, że tu będziemy bardzo konsekwentni. Natomiast studzę ten taki zapał niektórych, jak mówią, że Karol Nawrocki będzie innym prezydentem, że będzie szansa. On nie będzie innym prezydentem, znaczy on będzie innym, bo on ma na imię Karol, a nie Andrzej, na nazwisko Nawrocki, a nie Duda. Natomiast jeżeli ktokolwiek myśli, że Jarosław Kaczyński nie będzie tam za te swoje pisowskie sztureczki pociągał, no to myślę, że się myli. No test na tę współpracę z rządem i z parlamentem już niebawem, ponieważ na biurko prezydenta, nowego prezydenta trafi ustawa wiatrakowa, w której także zamrożone są ceny energii. Tak, no i to będzie test. No bo ja słyszałem w kampanii wyborczej, jak pan Karol Nawrocki mówił, że on będzie dążył do tego, żeby ceny energii były niższe. No to proszę bardzo, pierwszy sprawdzian. I tutaj jest sytuacja zero-jedynkowa. Albo się podpisuje, albo się nie podpisuje. No można jeszcze odsyłać do przebierańców w paratrybunale konstytucyjnym, ale tak naprawdę to nie za wiele daje. I takie testy będą, bo podejmowanie decyzji, pełnienie funkcji, no to jest też odpowiedzialność za swoje decyzje i tak na dobrą sprawę już się nie ucieknie z wiecu już się nie ucieknie od odpowiedzi na trudne pytania, no bo trzeba będzie później tę swoją decyzję obronić. Natomiast no, my będziemy, jeszcze raz podkreślę, bardzo konsekwentnie realizować swoje. Mamy 2 lata bez wyborów. Wreszcie można skupić się na pracy, a nie na tej takiej ciągłej politycznej nawalance, no bo w każdej kampanii wyborczej jest polityczna nawalanka. Kandydat na szefa BBN-u bez dostępu do informacji niejawnych, coś tu chyba nie tak. Oj, to zdecydowanie. Ja nawet uważam, że ten człowiek powinien być wycofany. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś bez dostępu do informacji niejawnych pełnił taką funkcję. Jestem członkiem komisji śledczej, mam dostęp do dokumentów klauzulowanych z klauzulą ściśle tajnej. No i proszę sobie wyobrazić, że ja bym takiego dostępu nie miał. Przychodzą dokumenty, jest posiedzenie komisji w trybie tajnym i mówią: panie Trela, no pan musi wyjść, bo pan nie ma dostępu. No i tak będzie w przypadku... No właśnie, jak to będzie wyglądało, że szef BBN-u będzie musiał wyjść w pewnym momencie, gdy informacje niejawne będą się pojawiać na stole? No jeżeli Karol Nawrocki będzie podtrzymywał tę kandydaturę, on nie będzie miał certyfikatów i dostępu, to tak to będzie musiało wyglądać. Ale wie pani, no to, że on będzie musiał wyjść podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to jest jedno, ale on nie będzie mógł być zaznajomiony z pewnymi dokumentami, prawda? No właśnie. Ważnymi dokumentami. To jest przerażające. No, są pewne funkcje, które muszą doprowadzić do tego, że trzeba mieć takie certyfikaty. Ja przez to przeszedłem. 8 miesięcy sprawdzania, weryfikowania ankiety bezpieczeństwa, weryfikowania moich najbliższych, mojej rodziny, mojej historii zawodowej. Jeżeli ktoś ma czyste sumienie, jeżeli ktoś nie ma żadnych kłopotów, nie miał żadnych kłopotów, to przechodzi przez taką wirówkę i takie sprawdzanie. No ale pan Cęckiewicz nie dostał tego poświadczenia, więc... Co więcej, pan Cęckiewicz szykuje się na wojnę, przyjmuje warunki i wojny, tak, ostatnie zdanie pozostawiam prawnikom, tak napisał. Widziałem. Natomiast chcę pani powiedzieć tak, gdyby Karol Nawrocki był państwowcem i gdyby Karol Nawrocki był ponad podziałami, to powinien powiedzieć tak: przepraszam bardzo, dopóki pan Cęckiewicz nie będzie miał dostępu do dokumentów ściśle tajnych, nie będzie szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Teraz będzie pełnił obowiązki ten i ten człowiek. Jak pan Cęckiewicz uzyska, wtedy ja dokonam zamiany. Tak by zrobił człowiek, który jest państwowcem. Zobaczymy, co zrobi Karol Nawrocki. Bo jeżeli on na siłę człowieka, który nie ma uprawnień, nie ma dostępu do materiałów ściśle tajnych, chce zrobić szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego... No to dobrze, to już tej decyzja, współpracy nie wróży. To w ogóle źle wróży i to w ogóle źle świadczy o Karolu Nawrockim, że on pcha ludzi, którzy nie mają kompetencji, uprawnień, dostępów do dokumentów ściśle tajnych na takie eksponowane i ważne stanowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i naszym gościem był poseł Lewicy Tomasz Trela. Dziękuję za rozmowę, miłego dnia. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. To tydzień w stylu azjatyckim w Lidl. Sosy w stylu azjatyckim Vitasia już od 3,99. Ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. 2 opakowania plus 1 gratis. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest taka akcja kupuj taniej, no i można taniej kupić. O, i to lubię najbardziej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Mega okazje w Pepco. Czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu wieszaki, dozowniki do mydła, chłopięce, bluzy i spodnie. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Kaufland jest fresh. Kauflandzie. Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 20% taniej. Tak, od 20% taniej. A polskie pomidory mięsiste tylko 5,99 za kilogram. Tak, tylko 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład dron DJI R3. Czas lotu do 46 minut. Dwie kamery. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4649. Teraz za 3999 zł. Taniej o 650 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Nie spodziewam się, że Karol Nawrocki będzie prezydentem wszystkich Polaków. Tak mówi w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce poseł Lewicy Tomasz Trela. Mam wrażenie, że Karol Nawrocki od pierwszego dnia prezydentury będzie chciał być szefem sztabu partii Jarosława Kaczyńskiego i rozpoczynać kampanię w wyborach do parlamentu. Obym się mylił i obym się pozytywnie zaskoczył. Zaprzysiężenie nowego prezydenta w Sejmie o 10, a cała rozmowa na naszej stronie internetowej na trójkowym YouTubie. Do Moskwy przyleciał specjalny wysłannik Waszyngtonu. Steve Witkoff ma wziąć dziś udział w rosyjsko-amerykańskich rozmowach. Od ich rezultatu zależy, czy Stany Zjednoczone nałożą na Rosję i jej partnerów gospodarczych nowe sankcje. W piątek mija ultimatum, jaki prezydent Donald Trump dał Władimirowi Putinowi w sprawie rozpoczęcia negocjacji pokojowych z Ukrainą. Coraz więcej Polaków wraca z emigracji w Niemczech i Wielkiej Brytanii, informuje Rzeczpospolita, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego. Cytowani przez dziennik eksperci mówią, że może to być początek trendu. Średnio do kraju wraca co roku około 30 tysięcy osób, wynika z danych unijnego Eurostatu. A w zeszłym roku z Niemiec z powrotem do Polski przeprowadziło się 91 tysięcy osób, wyjechały 82 tysiące. Pełny serwis Trójki o 9. Dzisiejszą aurę potraktujmy jako oddech, chwilę oddechu, przerwę przed powrotem upałów. Te upały w weekend, już w piątek nawet 30 stopni Celsjusza, a dziś od 17 do 23. Te kilkanaście na Pomorzu i w rejonach podgórskich, te najwyższe wartości na południowym wschodzie, ale będzie dziś pochmurno i może też popadać, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju i tam także możliwe burze. 27 minut jeszcze do godziny 9. Otwieramy zapisy do mniejszej gry. 22 i 7 trójek. Czas start. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet. The odd garbage and concrete. Now the tops of buildings I can see them. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co za stan? Kocham to, co mam. On sypianie z to Zuta. Między innymi w tym utworze. Podoba się, prawda? Jedna z nowości na trójkowej antenie, a teraz 22,5 minuty do 9. Mniejsza gra. Co za stan będzie w przypadku zwycięzcy mniejszej gry? Okaże się, przekonamy się za kilka minut. Zagrają pan Jacek z Bojanowa. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, witam. I pan Roman z Terespola. Dzień dobry, panie Romanie. Dzień dobry. Słyszymy się doskonale. W takim razie zaczynamy, nie przedłużamy. Pan Jacek odpowiada jako pierwszy. Panie Jacku, jak nazywa się połączone posiedzenie Sejmu i Senatu, przed którym składa przysięgę prezydent elekt? Zgromadzenie Narodowe. Tak jest. I dziś przed Zgromadzeniem Narodowym Karol Nawrocki przysięgę prezydencką właśnie złoży. I to jeszcze przed południem. Teraz pytanie do pana Romana. Panie Romanie, jak nazywa się największa wyspa kontynentu afrykańskiego? Madagaskar. Madagaskar, tak. Tu mamy zespół, jak dobrze słyszę. Ale okej, może być zespół, tylko proszę przedstawić partnerkę. To moja żona. Dzień dobry, uciekła. Żono, pani żono. Uciekła teraz. Proszę się nie wstydzić, pani żono. Bardzo dobrze, że pani podpowiedziała mężowi, bo mamy 1-1 i wracamy do pana Jacka. Panie Jacku, to też będzie geografia. Do którego kontynentu zaliczamy Wyspy Owcze? Do kontynentu europejskiego. Oczywiście, że tak. Europa, Europa. Wyspy Owcze to Europa i 2-1 i trzeba remisować, by doprowadzić do dogrywki. Panie Romanie, pytanie będzie muzyczne. Dokładnie 60 lat temu. Wow. 60 lat temu ukazał się album pewnego zespołu z takim oto przebojem. No to który zespół wydał? Tak jest, Beatlesi, nawet nie musiałem pytać i pan Roman wiedział, więc to jest punkt, więc 2-2 i panowie, będzie dogrywka. Dogrywka z odpowiedziami na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Ja czytam zdania podpowiedzi, szukamy słowa, słowa, które jest tutaj odpowiedzią. Czy pan Jacek jest gotowy? Tak, jestem. Pan Roman na stanowisku? Tak. Oczywiście. Tak. Czy pani żona gotowa? Nie, żartuję, jasne. Oczywiście. Ale może się przydać pomoc także. Uwaga. Pierwsze zdanie. Ten, kto ma go w ręku, ma władzę. Berło. Nie chodzi o berło. Dzięki niemu cały świat mamy na wyciągnięcie ręki. Powiedzmy, że w zasięgu 5 metrów. Żona nie wie. A powinna. Gdy nie działa, trzeba go uderzyć. Najlepiej z tyłu, w obudowę. Telewizor. Jesteśmy coraz bliżej. Narzędzie do obsługi telegazety. Pilot. Pilot. Pilot. Tak jest. Pilot. To jest dobra odpowiedź. Usłyszałem ją chyba z prawej strony. To by oznaczało pana Romana. Prawda, panie Romanie? Pan był pierwszy, więc pan zwycięży. Tak. Pilot, pilot, pilot. O, i żona też się cieszy. I bardzo dobrze. Dziękujemy serdecznie panu Jackowi. Dziadek się cieszy. A, i dziadek się cieszy. Cała drużyna. Dziękujemy panu Jackowi, cała drużyna pana Romana świętuje. No dobrze, to panie Romanie, w takim razie co gramy na zakończenie porannej audycji? Gramy utwór Riverside, Friend of Foe. Friend of Foe, Riverside. A ja powiem panu, że on trochę brzmi jak zespół AHA. Ale włożyłem teraz kij w szprychy. Dobrze, to zobaczymy, czy ktoś się ze mną zgodzi na koniec porannej audycji. Wielkie dzięki i jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo. Can I get your hand to ride on? Coming down, no, not today.

Etienne de Crécy wprowadza w trans, no to na przełamanie coś mocniejszego. Za 6,5 minuty 9 kończymy audycję wyborem pana Romana. To Riverside, Friend or Foe. No i sprawdzamy, czy brzmi jak Aha. Będę się trzymał tej teorii.